إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam Khutba iliyopita khatibu wetu alitoa nasaha nzuri sana kwa mahujaji bali na kwa Waislamu wote kuhusu kujipamba na ikhlas katika ibada hiyo na kujiepusha na ushirikina mdogo na mkubwa. Hutba ya leo itakuwa ni muendelezo wa nasaha hizo za hawa mahujaji watarajiwa bali na Waislamu wote kwa jumla, kwa sababu dini hii ni nasaha kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema katika hadithi ya Abi Ruqayya Tamim ibn Aus al-Dari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ad-din an-nasiha qulna liman qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihi. Dini ni nasaha. Kwa hiyo hutba yangu itakuwa ni muendelezo wa hutba iliyopita ya nasaha kwa mahujaji watarajiwa. Kwanza, mahujaji wanatakiwa wajipambe kwa ilmu, waisome ibada ya haji, kwa sababu ilmu ndiyo muongozo, ilmu ndiyo muangaza wa njia, na ni lazima kwa kila Muislamu awe na ilmu, asome ibada zake kabla hajafanya ibada, iwe ni ibada ya sala, iwe ni ibada ya haji, hata ibada ya kuoa. Maulama wanasema hata ibada ya kuoa mwanamume lazima asome kwanza, kwa sababu asiposoma atapoteza hukuku, aidha atapoteza hukuku zake au atapoteza hukuku za yule mke aliyemuoa. Kwa hiyo jambo lolote la ibada lazima mtu asome kwanza. Kwa hiyo mahujaji watarajiwa ni lazima wasome ibada ya haji. Na ndugu zangu wa Islam, ibada ya haji ni ibada ngumu, lazima isomwe, lazima mtu asome ili akafanye ibada ile bi ilmin wa basira. Ndugu zangu wa Islam, wanawavyuoni wengi wametunga rasail na vitabu vya kuelezea ibada hii ya haji. Ma min alimin illa wa alafa risala fil haji, hakuna mwana wa chuoni yoyote isipokuwa ametunga risala kuelezea hii ibada ya haji. Kwa hiyo ni ibada ngumu, lazima isomwe. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akiwafundisha masahaba wake manasik al-hajj kama alivyokuwa akiwafundisha sala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kuwafundisha sala masahaba wake akawaamrisha na kuambia, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Na alipowafundisha ibada ya haji pia aliwaambia masahaba wake, khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu hizi za haji. Hii ni kuonesha kwamba lazima ibada ya haji, lazima ibada ya sala na ibada yoyote lazima ifanywe kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na vipi utafanya ibada kama alivyofanya Mtume kama hujasoma? Kwa hiyo lazima ibada ya haji isomwe. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha jambo la kusoma katika aya nyingi katika Qur'ani. Moja katika aya hizo ni katika suratu Muhammad aliposema, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jua kwamba la ilaha illa Allah, al-Imam al-Bukhari aqada baban fi sahihihi faqala bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, mlango unaoelezea kwamba ilmu kwanza kabla ya kusema neno lolote la ibada, kabla ya kufanya amali yoyote ya ibada lazima ilmu. Faqala al-Imam al-Bukhari fabada bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal, Allah ameanza ilmu kuamrisha ilmu kwanza kabla ya maneno na kabla ya vitendo. الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر قول ابن المنيب في شرحه على هذه الترجمة ترجمة الإمام البخاري اللي بسمى باب العلم قبل القول والعمل فقال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ابن المنير يقول لأن العلم شرط في صحة القول والعمل, علم ليو شرط يكسيه منينو نكسيه فيتينو بعبادة, فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما. منينو فيتينو بعبادة هبزنغتيو إسفكوا كعلم, نعلم ليو إن يكتنغليا وليكو قولنا عمل. Kwa hiyo ilmu ni sharti ya kusihi ibada yoyote, lazima mtu afanye ibada kwa ilmu, vinginevyo ibada yake haitasihi. Ndugu zangu wa Islam, na ndio maana baadhi ya mahujaji wanakwenda kufanya ile ibada ya haji na huku wana mikhalafati mingi, wana makosa mengi. Wengine wanasali na huku bega moja liko wazi, wengine wako Arafa na bado bega moja liko wazi, wana irtiba, ambapo irtiba ni katika tawafu al-kudumi peke yake. Baada ya tawafu al-kudum mabega yote yanafunikwa, lakini utaona watu wanasali bado bega moja liko wazi, wako Mina bado mabega yako wazi, wako Arafa bado mabega yako wazi. Jahali, ujinga. Bali wengine wanakwenda kufanya haji na wanasema kuna siku ya kupiga shetani. Shetani gani uliyemuona? Kuna shetani gani unayemuona wende ukampige mawe? Hakuna shetani, wala hakuna kupiga shetani. Ni jahali. Ujinga ndio unaopelekea watu kusema kuna siku ya kupiga shetani. Huu ujinga huu unawafanya baadhi ya mahujaji kuacha nguzo za haji, kuacha wajibatul haji kwa sababu ya ujinga wao. Na mtu anapoacha rukun min arkanil haji, haji yake haijasihi kwa sababu ujinga wake. Kwa lazima kusoma ibada ya haji, ndugu zangu Waislamu. Na kama mtu hajasoma, aulize. Aulize hapa ni nini, panafanywa nini, panasemwa nini. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika Qur'an, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, ulizeni wenye ilmu mkiwa hamjui. Sasa baadhi ya Waislamu hawasomi wala hawaulizi. Mashekhe wapo wanafundisha bure, elimu ya dini bure, simu zao ziko wazi ili waulizwe, hawaulizwi. Waislamu, baadhi ya Waislamu hawana time, hawana wakati wa kusoma dini yao, hawana muda wa kusoma dini, lakini muda wa kuangalia World Cup 90 dakika 90 wanao. Muda wa kusoma masomo ya dunia ili mshahara uongezwe, wanao muda huo. Lakini kusoma dini yao, kusoma ibada zao, baadhi ya Waislamu hawana wakati huo. Haya ni masikitiko makubwa, ndugu zangu Waislamu. Elimu ni lazima, ndugu zangu Waislamu. Elimu ni mwangaza, ujinga ni giza. Kwa hiyo baadhi ya Waislamu wanafanya ibada ala jahl, kwa ujinga. Yakulu sahibu Zubad, waman yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ambaye anafanya amal bila ya ilmu, amali zake, ibada zake zinarudishwa, hazikubaliwi. Waman yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ambaye anafanya ibada bila ya ilmu, bila ya ujuzi, a'maluhu marduda, amali zake zinakataliwa, la yukbalu, hazikubaliwi. Kwa hiyo lazima kusoma, ndugu zangu Waislamu. Masomo hayakuwekwa kwa watoto wadogo, masomo ni kwa Muislamu yoyote, awe mkubwa, awe mtu mzima, mwanamume, mwanamke. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wengine wamesilimu wana miaka 50, wengine wa miaka 60, wakasoma mpaka wakawa ulama, bali kibaru ulama as-sahaba, wamesilimu na utu uzima, wakasoma wakawa maulama. Vipi wewe? Wewe nani usiyetaka kusoma? Kusoma ni maslaha yako mwenyewe, ndugu zangu Waislamu. Mtu anasoma dunia, anasoma sekula miaka 50, hajui dini yake, hajui arkanul haji. Mtu anasoma dunia, anafundisha watoto wake dunia, lakini yeye hawezi, hajui dini, wala watoto wake hawajui dini. Ndugu zangu Waislamu, sina maana kwamba kusoma sekula ni haramu, hapana. Lakini mbona dini tunaisahau, ambapo dini tunajua kwamba wala al-akhiratu khairul laka min al-ula, akhera ni bora kwako kuliko dunia. Tunaipa mbele elimu ya dunia kuliko kuliko elimu ya akhera. Tutakwenda ulizwa, ndugu zangu Waislamu. Waislamu, Waislamu, ittaqullah, mcheni Allah katika jambo la ilmu, mcheni Allah katika jambo la ilmu, mcheni Allah katika jambo la ilmu. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نصيحة نجينة kwa mahujaji watarajiwa, bali kwa Waislamu wote, kwa sababu Waislamu wote ni watarajiwa wa haji. Kila Muislamu anataraji na anatamani kwenda haji. Kwa hiyo nasaha nyingine ni kutumia mali ya halali kwa ajili ya ibada ya haji na kwa ajili ya kila ibada. Lazima mtu atumie mali ya halali ama mali ya haramu. Mtu akitumia mali ya haramu, ibada yake ya haji haikubaliwi. Mali ya riba, mali ya rushwa, mali ya wizi, mali ya dhulma, mali ya biashara za haramu, ibada ya haji na ibada nyingine yoyote haikubaliwi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahihi Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله سبحانه وتعالى نمزوري نني mwenye kutakasika na kila upungufu, hakubali isipokuwa amali nzuri, amali yenye kutakasika na kila lenye kuharibu amali hiyo. Wa inna Allah amara almu'minin بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما رزقتم، يا أيها الرسل قلوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waumini kama alivyowaamrisha mitume. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia mitume, enyi mitume, kuleni katika vitu vizuri na fanyeni amali njema, mimi katika mnao yafanya ni mjuzi. Pia akawaamrisha Waislamu wote na kuwaambia, enyi waumini, kuleni katika vitu vizuri tulivyokuruzukuni. Washkuru lillah, na mshukuruni Allah kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuruzukuni. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, mkiwa mnampwekesha yeye na kumwabudu yeye peke yake. Kisha mtume akamtaja mtu mmoja, mtu ambaye alirefusha safari yake, nywele zake hazijachanwa, mtu aliyejaa mavumbi kwa sababu ya safari yake, anainua mikono yake juu na kumwomba Allah, ya Rabbi ya Rabbi, wakati chakula chake ni cha haramu, kinywaji chake ni cha haramu, mavazi yake ni ya haramu, na amelishwa kwa haramu, vipi atakubaliwa dua yake? Wanasema maulama, hadha alhadith ishtamala hadha alhadith ala aslin min usuli din, hadithi hii imekusanya msingi katika misingi misingi ya dini, moja katika misingi ya dini. Wa huwa anna Allah la yakbalu min al-a'mal wal-aqwal wal-i'tiqadat illa ma kana tayyiban tahiran min al-mufsidat. Hadithi hii imekusanya moja katika misingi mikubwa ya dini. Misingi yenyewe ni ipi? Msingi wenyewe ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakubali katika maneno wala vitendo wala itikadi ambazo ni mbaya. Itikadi ambazo zina mufsidat hazikubali, maneno ambayo yana mufsidat hayakubali, vitendo ambavyo vina mufsidat havikubali. Pia wanasema maulama, hadha alhadith dalilun ala anna akla alharam mufsidun lil'amal. Hadithi hii ni dalili kwamba kula kwa haramu kuna haribu amal, wa mani'u min qabulihi, na kunazuia kukubaliwa amali hili. Kula kwa haramu, kula haramu ni kizuizi cha amal. Amali haikubalii kama mtu anakula haramu, anakunywa haramu, maisha yake yote ni ya haramu, amali zake hazikubalii. Na wanasema maulama, Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja katika hadithi hii mfano wa ibada moja ya dua, lakini ibada zote zinaingia katika hadithi hii. Ametaja mfano wa dua, fa anna yustajabu lahu, vipi atakubaliwa dua zake. Huu ni mfano mmoja, lakini ibada zote ni kwamba hazikubaliwi kama mtu anakula haramu, anakunywa haramu, anaishi kwa haramu. Yakulu alqa'il, إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. إذا حججت بمال أصله سحت, ukihiji kwa mali ambayo asili yake ni haramu, fama hajajta, hukuhiji, walakin hajjat al-'ir, lakini ngamia ndio aliyehiji, wewe hujahiji kwa sababu mali ya haramu. Idha hajajta bimali asluhu suhtu fama hajajta walakin hajjat al-'ir. Ndugu zangu wa Islam, nikimalizia hutuba hii, kuna mulahaba, kuna kosa linalofanyika hapa msikitini, na pengine imam ameshalielezea kosa hili, lakini mawislamu tuna ghafla. Kosa lenyewe ni kwamba khatibu anapotoa dua, kuna baadhi ya waislamu wanainua sauti zao kwa kusema amin. Hapa khatibu anapotoa dua baada ya khutba, kuna baadhi ya waislamu wanainua sauti zao kwa kusema amin. Hili jambo halipo katika sunna, hili jambo ni makosa. Hairuhusiwi kuinua mikono wala kuinua sauti kwa dua. Al-a'immatul arba'a wote wamewafikiana kwamba hakuna kuinua sauti katika kuitikia amin katika dua ya khatib siku ya Ijumaa. Sauti za amin zinatakiwa ziwe kubwa imamu akisoma suratul fatiha, mwisho wa suratul fatiha, ghairil maghdubi alayhim walallin. Hapa sauti za maamuma zinatakiwa ziwe juu kwa amin. Halikadhalika katika kunuti ya witri au kunutu nazila, amini zinasemwa kwa nguvu maamuma, lakini dua ya khatib baada alkhutba haitakiwi kuinua sauti. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen a'la Allah darajatahu fi 'illiyin aliulizwa, hal at-ta'min fi du'a'i al-khatib bid'a, je kuitikia amin kwa dua hii ya khatibu ni uzushi? Faqal laysa hadha min al-bid'a, kuitikia amin si uzushi, kuitikia amin si uzushi. Wa innahu yusannu at-ta'min 'ala du'a'ihi lakin biduni rafi'i sawt wa biduni sawtin jama'i. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema ni sunna kuitikia amin kwa dua ya huyu khatibu, lakini bila kuinua sauti na bila ya sauti za pamoja. Lakini hapa khatibu anapotoa dua tunasikia amin amin amin kwa nguvu, sauti zinatoka. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen anamalizia anasema wa innama kullun yu'minu ala du'a'i al-khatib sirra, kila mmoja anaitikia amin kwa dua ya khatibu kwa siri. Bali maulama wengine wasema moyoni, mtu anaitikia amin moyoni, si kuitikia kwa sauti kama tunavyofanya hapa. Kwa ndugu zangu Waislam, huu ni mulahadha, ni mulahadha. Na mimi sasa hivi natia dua nawaomba msikhalifu sunna, msikhalifu jambo hili, itikieni amin nyoyoni zenu katika moyo, msitoe sauti.